Groove Atlas. Groove'un peşinde devri alem. Hazırlayan ve sunanlar Alper Kaliber, Altuğ Kılınç, Esra Kaliber. Selamlar herkese. Temple Live Radyo'da yeni bir program başlıyor. Groove Atlas ismi ve bundan böyle iki haftada bir her perşembe akşamı saat 21 ile 22 arasında sizlerle bu programda birlikte olacağız. Programı 3 kişilik bir ekip sunuyor. Ben Alper. Ben Altuğ. Ve ben Esra. Ve burada sevdiğimiz, dinlemekten zevk aldığımız çok çeşitli müzikleri tabii groovy olmak koşuluyla sizlere bu programda çalacağız. Niye Groove Atlas dedik? Niye dedik? Aslında ben açıklayayım Alper biraz da. Aslında biz daha çok soul, funk, jazz, fusion bu tür müzikleri dinlemeyi seven insanlarız. Dünyanın her yerinden bunun en güzel örneklerini aslında dinleyicilerle paylaşmak için böyle bir isimde karar kıldık. Sanırım aslında programda en iyi anlatan isim şu anda Groove Atlas olsa gerek diye düşünüyorum. Evet, böyle biraz siyahi yer kürenin müzikleri ne diyebiliriz, değil mi? Evet. Bütün kıtaları açığız ama siyahi olunca kalbimiz bir başka atıyor. Kıta deyince tabii Afrika var. Afro müzikler de çok çalacağız bu programda. Evet, gönlümüzde her zaman 60'lar 70'ler var. O yıllara da yoğunlaşacağız. Aslında ilk programı tabii ki Afrika müzikleriyle veya daha çok Afrobeat sound'uyla açmak isterdik ama bizim için çok önemli sanatçılardan biri Roy Ayers yakın zamanlarda vefat etti. Merhumun diyelim. Roy Baba'yı kaybettik. Roy Baba'yı kaybettik. 4 Mart günü 2025. 85 yıllık çok uzun bir ömrü oldu. Ve dolayısıyla onun müzikleriyle programı başlatmak istedik. O zaman hemen vakit kaybetmeden ilk iki şarkıyı anons edelim istiyorsanız. Şöyle yapacağız. Burada böyle mümkün olduğunca arkadaş canlısı bir muhabbet çevirmeye çalışacağız. Böyle çok didaktik olmadan, çok bilgi vermeden ama biraz tadında müziklerin arka planını da anlatmaya çalışacağız. Dolayısıyla böyle aslında her zaman yaptığımız muhabbeti biraz radyoya taşımış gibi olacağız. Evet. O zaman hemen ilk iki şarkıyı anons edelim mi? Neler çalacağız? 1973 yılına gideceğiz. Red, Black and Green albümünden iki parça çalacağız üst üste. Öncelikle Ain't No Sunshine'ı dinleyeceğiz. Çok ünlü soul klasiği. Tabii. Roy Ayers'ın çok Bill güzel. Bill Withers'ın bestesi değil mi? Çok güzel bir yorumla sunacak bize Roy Ayers. Onun ardından da albüme ismini veren şarkıyı Red, Black and Green'i dinleyeceğiz. Thank you. Evet, son olarak 1973 tarihli Red, Black and Green albümünden yine aynı isimli parçayı dinledik en son olarak. Ondan öncesinde ise bir jazz klasiği, jazz funk klasiği aslında diyelim. Ain't No Sunshine, Roy Ayers'tan geldi. Evet, böylelikle Groove Atlas'ın Roy Ayers'a ayırdığımız bu ilk programında iki güzel şarkı dinlemiş olduk. Şimdi biraz onun hayatından bahsedelim kısaca. Roy Ayers'ın önce sıfatlarını saymak lazım belki de hayatına başlamadan önce. Bir vibrafon üstadı, prodüktör, aranjör, besteci, şarkıcı, pek çok müzik türüne de damgasını vurmuş. Funk, soul, jazz, acid jazz deyince akla gelen isimlerden Neo Soul'un da vaftiz babası. 1940 yılında Los Angeles'ta dünyaya gelmiş. Müzikal bir ailesi var. Annesi piyano öğretmeni, babası da trombon çalıyor ve de şanslıymış ki Los Angeles'ın siyahi müziğin merkezi sayılan South Park bölgesinde dünyaya gelmiş ve daha 5 yaşındayken hayatını değiştiren bir konsere gitmiş. Evet, Lionel Hampton konseri değil mi? Ünlü vibrafoncu Lionel Hampton zaten orada vibrafona adeta aşık oluyor ve maletleri eline alıyor. Ondan sonra da o çevredeki jazz kulüplerinde tabii 60'lardan itibaren yavaş yavaş çalmaya başlıyor. 63'te de yani 23 yaşında ilk 23. albümünü çıkarıyor değil mi? Evet evet, 23 yaşında ilk albümü çıkarıyor. Aslında Roy Ayers'ın 1970'e kadarki çalışmaları aslında caz ağırlıklı. Sanırım yanlış hatırlamıyorsam 63'ten sonra 65, 67 ve 68'de 4 albüm çıkarıyor. Bunların hepsi aslında caz olarak tanımlayabileceğimiz albümler. Hatta evet, klasik cazlar. Birkaç örnek verelim. Mesela ilk albüm işte West Coast Jazz. Biz bu arada bugün bu 60'ların yani caz sound'unu çok kapsamıyoruz. Hatta aslında 80'lerin disco sound'unu da kapsamıyoruz. Aslında tamamen 70'lerdeki funk and soul'a evet, odaklandık. Acid jazz, evet. Jazz funk ve soul dönemine. Ama mesela şu anda hani ilk iki parça dinlediğimiz Red, Black and Green de böyle çok geçiş dönemi albümü. Evet, çok caz albümü aslında. Cazla böyle soul'un çok güzel birleştiği bir albüm gibi duruyor. Evet. 70 yılında Ubiquiti albümünü çıkarıyor. Kurduğu ilk grubun adı da Ubiquiti çünkü 14 kişiden oluşan kalabalık bir ekip. Sonrasında 1973'te Virgo Red albümü var. Tear to a Smile 1975. 76'da da iki albümü var. Bir tanesi Vibrations örneğin. Evet, bunlar tabii çok önemli albümleri. Altun'un da söylediği gibi 78'lerden itibaren artık iyice proto disco ve sonra disco'ya kayıyor. Bu arada birçok kişinin de prodüktörlüğünü yapıyor. Mesela Sylvia Stripling'i söylüyordun. Evet, bir de 80's Ladies grubu var. Kadınlardan oluşan onların albümlerinde de prodüktörlük yapıyor. Yeni nesil sanatçılar Pharrell Williams'a da sanırım şey yaptı. Tabii tabii, idolüm diye bahsediyor Pharrell Williams. Zaten birçok parçası da sample evet, coverlandı. O zaman devam edelim. Hemen 3 parça daha çalacağız. Değil mi? İlki 1974 müydü? Change Up the Groove. Evet. Albümü açan parça hem de bu albümle aynı ismi taşıyor. Sonra Coffee is the Color var. 73'ten bu Coffee filminin müziği. Blaxploitation filmleri 70'lerde Amerika'yı kasıp kavuruyordu. Siyahilerin oynadıkları ve işte siyahilerin yaşadıkları gettolardaki hayatı anlatan. Çoğu da böyle işte araba kovalama sahneleri, evet. uyuşturucu kaçakçıları, gangsterler, silahlar filan böyle kirli suçların kol gezdiği yerler. Biraz da eleştirilmiş zamanında bu filmler. Siyahi kültür neden hep uyuşturucuyla, silahlarla, gangsterlerle özdeşleştiriliyor diye. Ama bir çeşit oryantalizm aslında. Ama bir yandan da hoş filmler. Yani Shaft mesela de buradan çıktı. Isaac Hayes'in. Coffee'de beğenilen filmlerden Pam Grier başrolünde. 1973 yılında da bu filmin müziklerini Roy Ayers yapmış. Söylediğin gibi Coffee is the Color şarkısına kulak vereceğiz. Sonra bu buradan. Grupta bir şarkı daha çalacağız. Evet. Değil mi? Everybody Loves the Sunshine. Oh yeah. Evet, 76 tarihli. Rahmetlinin, merhumun en bilindik şarkılarından cool bir soul parçası diyebiliriz. O zaman abi Altu, sen bir toparla, ne çalıyoruz? Evet, sırada 3 parçamız var. 1974-73-76 aralığında. İlk şarkımız Change Up the Groove. İkinci şarkımız Coffee is the Color. Ve son şarkımız bir Roy Ayers klasiği Everybody Loves the Sunshine. We'll be right back. the sunshine. Everybody loves the sunshine. Sunshine. Everybody loves the sunshine. Sunshine. Folks get down in the sunshine. Sunshine. Yeah. Folks get brown in the sunshine. Just bees and things and flowers. Just bees and things and flowers. Just bees and things and flowers. Just bees and things and flowers. My life, my life, my life, my life, and the sunshine. Everybody loves the sunshine. Sunshine. Everybody loves the sunshine. Sunshine. Folks get down in the sunshine. Sunshine. Folks get brown in the sunshine. Üç şarkı dinledik üst üste. Son olarak duyduğunuz ünlü Everybody Loves the Sunshine'dı. 1976 tarihliydi. Tahmin edeceğiniz gibi Roy Ayers bunu sıcak bir yaz öğleden sonrasında oturup bestelemiş. Onun öncesinde Coffee is the Color şarkısını dinlemiştik. Bir soundtrack'ti Coffee isimli filmden. Ondan önce ise Change Up the Groove parçasını dinledik 1974 yılından. Bu arada belki arkadan da ses geliyordur. Biz bu programı evimizde masamızda yan yana oturarak yapıyoruz. Arkada da Roy Ayers'ın bir albümü çalıyor. O sürekli dönüyor orada. Evet, Roy Ayers'ı peki ne zaman ilk dinledik, duyduk? Biraz bundan bahsedelim. Altun, sen başlamak ister misin? Vallahi yani ben şöyle söyleyeyim. Aslında hani ilk duyduk demeyelim ama hani ne zaman Roy Ayers'ı daha fazla dinlemeye başladım dersen aslında Fela Kuti ile olan şeyine bakmak lazım, çalışmalarına da bakmak lazım. Ben hani özellikle aslında hepimiz Afro müziğini, Afro beat'i ve Fela Kuti'yi hepimiz seviyoruz herhalde diye düşünüyorum. Yani orada Roy Ayers daha önce de dinliyordum ama hani Fela Kuti ile yaptığı çalışmadan sonra daha fazla bir merakla dinlemeye başladım diyebilirim. Sanırım 1979'da 6 haftalığında galiba bir Nijerya seyahati var Roy Ayers'ın. Onun aslında müziğinde de bir takım daha şey yapan, değişikliklere yol açan bir dönem bu 1979. Orada Fela Kuti ile bir çalışması var. Hatta 1980'di galiba. 1980'de o Nijerya'dan döndükten sonra da Music of Many Colors diye bir albüm çıkarıyor. O albüm aslında biraz daha böyle artık hani funk döneminden çıkıp biraz daha hani daha önce de bahsettik disco dönemine yavaş yavaş evrildiği ara dönemin aslında çok nişanesi bir albümmüş gibi geliyor bana. Dolayısıyla ama... bendeki şeyi aslında odur. Yani hani Roy Ayers deyince aslında ben diyebilirim ki hani Felekuti olan dönemi benim için çok önemli diyebilirim yani. Şimdi hatırladım bir yerde bu Nijerya turnesi ve işte Music of Many Colors albümle birlikte ben Afrika kökenlerimi daha keşfettim kişisel diye. Kişisel bir şeye de bir farkındalığa söylemiş. Da hani kökenleriyle ilgili kişisel bir farkındalığa da herhalde ulaşıyor diyebiliriz yani. Aslında bununla ilgili Roy Ayers'la ilgili en güzel hikaye aslında Esra'da var. Roy Ayers tarafından kucaklandığı bir hikaye var bence. Yani onu anlatman lazım Esra bence. Şeyi söyleyeyim. Biz birkaç kere kendisini canlı dinleme mutluluğuna eriştik. Bizi bayağı da güzel eğlendirmişti. Bir tanesi bir yıl başında Londra'da Jazz Cafe'deydi. Bir tanesi Viyana'daydı. Bir tanesi de Babilon'daydı. Eski Babilon'da. O zaman hem albüm imzalamıştı hem de Esra ile bayağı yakınlaşmışlardı. Yakınlaşmışlar. Ya rahmetli insandı ama biraz zaafları var diyebilir miyiz? Evet, etrafında bir fan topluluğu oluştu konserden sonra. İşte albüm imzalatmak isteyenler, konuşmak isteyenler. Kadınlara özel bir ilgisi vardı o konserde. Ben de albüm kapağını imzalatırken hem albümü... biraz nadir bir baskıydı. Onu alıp cebine atmak istedi. Hem de bana... kendi albümü çalmak istedi yani. Bunu nereden buldun? Bende yok mu dedi. Neyse, arkasından böyle kötü konuşmayalım ya. Hakkımız helal edelim. Bence onun güzel müzikleriyle devam edelim. Sırada ne var şimdi? İki şarkı dinleyeceğiz. Öncelikle A Tear to a Smile gelecek huzurlarınıza. Bu isimli albümden 1975 tarihli. Sonrasında da Ubiquity albümüne döneceğiz. 1970 yılına Pretty Brown Skin şarkısına kulak vereceğiz. Ayrıca severim. Yellow ribbons in your hair. Red and pink ones in the air. Looking back then I remember your sweet childhood in December. Pretty brown skin, I'm so blue. Sevgili dinleyenler, Groove Atlas programındasınız. Bu bizim ilk programımız. Bu programı Roy Ayers'a ayırmak istedik. Zira kendisini 4 Mart günü kaybettik. 85 yaşında. Son olarak Pretty Brown Skin ve onun öncesinde de A Tear to a Smile şarkılarını dinledik. Bu ilk programın sonlarına geliyoruz. O yüzden bu son anonsumuz da biraz kısa olacak doğrusu. Ne dinleyeceğiz son olarak? Valla son 3 şarkımız aslında. Önce Liquid Love. Çok da güzel şarkı. CBS Cox'la beraber Liquid Love şarkısını dinleyeceğiz. Daha sonra yine Ubiquity'ye döneceğiz. Humming in the Sun. Ve son olarak da aslında herhalde en epik şarkılarından biri diyebiliriz. 2000 Black. Ve programı bu şekilde bu haftalık bitireceğiz. Evet, belki ileride programımızın sosyal medya kontaklarını da hazırlarız. Böylelikle sizler de Groove Atlas'a ulaşarak bizlere isteklerinizi, dileklerinizi, önerilerinizi belirtebilirsiniz. Ama şimdilik kaydıyla herkese hoşça kalın, iyi dinlemeler, iyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. really need is lazy time. I can feel the sun, and it's all mine. Humming in the sun. Change.